در بیان آن که تن روح را چون لباسی است و این دست آستین دست روح است و این پای موزه پای روح است. تا بدانی که تن آمد چون لبیس، رو بجو لابس لباسی را ملیس. روح را توحید الله خوشتر است، غیر ظاهر دست و پای دیگر است. دست و پا در خواب بینی و ائتلاف، آن حقیقت دان مدانش از گزاف. آن تویی که بی بدن داری بدن، پس مترس از جسم و جان بیرون شدن.